به خیز کوچولو. به نام خدای بخشنده و مهربون. عزیزای من، سلام فرشته های نازم، شبتون بخیر. امیدوارم هر جا هستین باشه، دلای کوچولو و مهربونتونم خالی از غم و غصه باشه، راستی نماز روزهاتونم قبول. گلای قلم، فردا مصادف است با سال روز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. بله، این مناسبت رو به شما و همینطور خانواده هاتون تسلیت میگم. بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست نظری بچه های مدرسه. اون روز توی کلاس درس دوست صمیمی و هم کلاسی نوید کوچولو بازم نیومده بود مدرسه، غیبت داشت. نوید کوچولو هر وقت نگاهش به جای خالی دوستش یاشار میافتاد دلش میگرفت. نوید و یاشار هر دوتاشون تازه رفته بودن کلاس اول و هنوز مدت زیادی از دوستیشون نمیگذشت، اما توی همون مدت کوتاه هم حسابی با هم دوست شده بودن. اون روز وقتی آقا معلم اومد سر کلاس، یکم ناراحت به نظر می رسید. آقا معلم دفتر بزرگش رو گذاشت روی میز و بعد از احوال پرسی با بچه ها بهشون گفت: بچه ها، امروز می خوام بهتون چیزی بگم. ممکنه از شنیدنش ناراحت بشین، اما خب راستش. آقا معلم کمی مکث کرد و بعد ادامه داد: بچه ها، دوستتون یاشار مدتیه که بیمار شده. دکتر گفته باید بمونه خونه و خوبم استراحت کنه. ممکنه یاشار نتونه یه مدت بیاد مدرسه، اما ما نباید اونو فراموش کنیم. نوید کوچولو وقتی فهمید دوستش یاشار بیماره خیلی ناراحت شد، اونقدر که بغض کرد و چشماشم پر از اشک شد. آقا معلم وقتی متوجه ناراحتی و نگرانی نوید کوچولو شد، اومد جلو، دستشو گذاشت رو شونه نوید، لبخندی زد و گفت: بچه ها، یه فکر دارم. میخوای بدونین چیه؟ بچه ها همه گفتن بله. آقا معلم همینطور که تو کلاس قدم میزد بچه های کلاس گفت: عزیزای من، دوست دارین همه با کمک هم توی مدرسه به نیت سلامتی دوستتون یاشار نظری بپزیم و نظریمون رو بین بچه های مدرسه پخش کنیم؟ بچه ها دوباره گفتن بله. نوید کوچولو گفت: اجازه آقا معلم، حالا چی میخواین نظر بکنین؟ آقا معلم یکم فکر کرد، بعد از بچه های کلاس پرسید: نظر شما چیه؟ چیکار بکنیم؟ چی بپزیم؟ نیما که مبصر کلاس گفت: آقا، عدس پلو. محسن یکی از اون شگرد زرنگا گفت: آش رشته. پیشنهاد نوید کوچولو هم لوبیا پلو بود. نوید کوچولو با آقا معلم گفت: اجازه آقا معلم، یاشار به ما گفته بود عاشق لوبیا پلوه. آقا معلم بعد از اینکه پیشنهاد تک تک بچه ها رو شنید، در نهایت با نظر نوید کوچولو پختن لوبیا پلوی نظری موافقت کرد و قرار بر این شد که توی یکی از روزهای ماه مبارک رمضان با کمک بابای مدرسه همه با هم برای سلامتی یاشار لوبیا پلو بپزند. کم کم بحث نظری داشت تموم می شد که یه دفعه فکری به ذهن نوید کوچولو رسید. گفت: آقا اجازه، بابا بزرگ ما تو شمال شالیزار داره. اون هر سال برای ما یه عالمه برنج میاره. من میتونم برای لوبیا پلوی نازنینمون برنج بیارم؟ میدونم که مامان و بابامم با کارم مخالفتی ندارن. رضا دستشو برد بالا و گفت منم برای لوبیا پلوی نازنینمون گوجه فرنگی میارم. آخه پسرموم یه زمین کشاورزی کوچولو داره که توش کلی گوجه فرنگی کاشته. بهروز و نیمام گفتن که میتونن برای لوبیا پلوی نازنینشون لوبیا و نمک بیارن. حسامم گفت که باباش آشپز یه رستوران بزرگه، میتونه تو پختن لوبیا پلوی نازنین به بابای مدرسه کمک کنه. آقا معلمم گفت پس روغن و گوشت لوبیا پلو هم با من. اون روز آقا معلم به بچه های کلاس گفت که خیلی خوشحال از این که دانش آموزایی به این خوبی و دلسوزی داره. بعدم گفت من مطمئنم اگه یاشار بفهمه دوستایی به این مهربونی داره که حاضرن به خاطر سلامتیش هر کاری از دستشون برمیاد انجام بدن، خیلی خوشحال میشه و زودم حالش خوب میشه و برمیگرده مدرسه. عزیزای من، دوستی یه گنج با ارزشه. همه ما باید تلاش کنیم که دوستای خوبمون رو برای خودمون حفظ کنیم و برای دوستیامون ارزش و اهمیت قائل بشیم. آفرین به این بچه ها که برای رو نذر کردن. اونم چه غذایی، لوبیا پلو. من حتما فردا میپزم. شما مگه دوست داشتین به بزرگترا بگین که این غذا رو تهیه کنن. خب دیگه، خوب بخوابین، امیدوارم خوابای خوب خوبم ببینین. خدا نگهدار همگی شما.